آخری سار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کرو رو رو درو دو سلام اب تو پس سے مجھے سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا در مصطفیٰ عشرت در مصطفیٰ عشرت میرا چھوڑ چل جانا اب تو پس سے کہی دھن ہے میری اب تو پس سے کہی دھن ہے پرور دیگار محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے رب کریم ساقی کوثر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے اب تو بس سے عطار مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں بلوا لو خدا رب سرکار مدینے میں کب تک میں پھروں سرکار مدینے میں اب تو بس سے ہی دھن ہے میری اب تو بس سے ہی دھن ہے عطار مدینے جا نہ سکا ہائے سے حالات نے جکڑا یوں ہونے ارمان کیا اے کاش پھر مدینے میں عطار جا سکے رو رو اپنا سنا سکے اب تو بس سے